105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Gerçekten de bir radyocunun hayatında bulabileceği en güzel ortam. Teknik yönetmen Turabi Akgül. Efendim yayın sorumlumuz Serap Dubaz ve Fahir Öğünç, Oktay Demirci bizimle birlikteler. Son derece nezih mikrofonlar, nezih bir stüdyo. Sanatçılar girip çıkıyor stüdyoya. Diğer tarafta başka Radyo 1'in sanatçıları, Radyo 2'nin sanatçılarıyla kafa bayağı pis kavga oldu dışarıda. TRT FM'den çıkan bir grup sanatçı, Radyo 1'den çıkan bir grup sanatçıyla falan. Onu anladık çok, çünkü çok arada... Çok nezih bir ortam. Onu yani anladık arada değil, çünkü... Sazlarla falan oldu yani. Demin Ege şey dedi. Ben anladım kavga olduğunu, çünkü kafa diye bir şey söyledim. Bir tek bir kelime geçti. Kafa kavga oldu dışarıda falan diye. Anladığım kadarıyla kavga enstrümanı olarak kafa diye bir şey kullanıldı. Nasıl oluyorsa ben şimdi. Gerçekten de bu nezih ortamda çağdaş yayıncılığın en güzel örneklerinden birini yağmurlu bir Ankara akşamında gerçekleştirmek üzere sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar. Ne oldu? Kar bekliyorduk. Yağmur geldi. Bir kere önce buna sevinelim. Kimse şikayet etmesin. Yağmur kadar güzel bir yağış biçimi yok. Zaten 3 tane yağış biçimi var. Sen bir de Antalya'dakileri anlat. Evet doğru. Doğru hakikaten. Onlara sakın böyle onları... Nerede ne lafı ettiğini çok iyi karar ver. Antalyalılara şey yoksa, desem. Yoksa başına gelen her şeyden her şeyi sonuna kadar hak ediyor durumuna düşeceksin. Çünkü bir insanın başına gelebilecek ve eleştirilebilecek en kötü, en ağır nokta bu. Doğru. Yani öyle bir şey var, durum var. O yüzden yağış kararında. Yağış kararında hakikaten. Ankara'da bak kararında güzel. Ben Oktay, bu... Onda da kar falan esprisi yaparlar yarın öbür gün gazetede. Ne esprisi? Ankara kararında. Mesela Ankara'ya kar yağdı, Ankara gelinliklerine büründü, Ankara altında. O da kar tırnak içinde falan. Onun her şey karan. Her şey karan. Ankara'da kar altı. Kar? Altı. Altıyı da böyle şeyle yazılıyormuş. 06. Rakamla. Yok yok, ondan sonra 06 yazalım, plaka. Ha mesela bak 06 çok güzel. Fahir'in fikri çok güzel. Ne diyorsun Ege? Ben öyle bir şey olursa söylüyorum. Gidip bir yerlere şikayet, neresi olur bilmiyorum ama medya özgürlüğü, bu bağımsız medya dediğiniz bu tip espriler. Hıfzı sahaya gitmen lazım. Hıfzı sahaya giderim. Tabii. Hakikaten dilekçemi hazırlarım. En azından bir çay verir yollarlar. Yazık. Adam buraya kadar gelmiş. Dilekçesi de var falan diye. İyi de yeri, dilekçeyi yeri. Serin simidinize onun üstüne yiyin. Ben bunun için bir şey vermem. Yok yok. Biz ara ara meclisuplar geliyor. Onlara bir simit bir çay kontenjanımız var diye şey yaparlar. Güzel ama güzel bir başlangıç haftaya. Seviyorsun kar yerine ya. Yağmur yağsın. İsterse benim içime yağsın. O derece seviyorum yağmuru. Sana 3 gün veriyorum Ege. 3 gün mü? 3 gün sonra havalar gene de soğuyacak. İşte o zaman benim sıram gelecek. Ve karşısına geçeyim. Sıcak sayımı yudumlarken seni seyredeceğim. Biz normalde çay içmiyorsunuz değil mi? Yok beyefendi, normalde çay içmeyiz. Normalde kımız bir şey. Kar yağınca o tip şeyler. Kopuz çalarız. Bu tip konuşmalarda anladığım kadarıyla sirtaki oynayıp. Sirtaki oynayıp doğru söylüyorum. Tabak kırıldı. Sirtaki oynuyor, tabak kırıyor. Tam bir vandalizmin son noktası. Ne içiyorlardı? Ne içeriz? Uzo içiyoruz. Uzo içeriz. Bu arada sen son dakikaları programa... Başlamadan önceki son dakikalarını dışarıda çok nezih ortamlarda anladığım kadarıyla Ege kavga eden insanların arasında geçirdin ama biz Fahir'le, Turabi abiyle sohbet etme şansını bulduk. Ben de Ankara Radyosu'nu dinliyordum son dakikalar. Ha şey programa girmeden önce. Programa girmeden önce canım. Ha, bana Müjdat Gezen yayını aradı, onu mu anlatacaksınız diye ben onu dinledim. Aa, Müjdat Gezen yayını mı aradı? Oho siz Turabi abiyle sohbet dünyadan kopmuşsunuz. Biz Turabi abiyle çok güzel sohbet ettik biz içeride. Sohbet bayağı aktı yani. Barack Obama aradı. Obama mı aradı? Thank you falan dedi anladığım kadarıyla. Thank you, good morning. Yes, we can demesi lazımdı benim bildiğim. Yes, we can'ı da son, tam orada derken Turabi abi kesti herhalde. Sizin sohbeti bölüyordu. İyi olmuş oldu. Çünkü bildiğim kadarıyla Ankara Radyosu'nda siyasi mesaj verilmesi çok uygun değil. Doğru. Yani tabii. Bildiğim kadarıyla. Kimsenin propagandası yapılmayacak. Evet. Evet. Yani. Turabi abinin söylediğine göre Batıkent'te saat 2'den beri elektrik yokmuş. Elektrik olmayınca hayat nasıl bir hal alıyor? Batıkent'te başta kombi olmak üzere asansör. Deşarjör. Efendim? Deşarjör. Deşarjör ve tabii ki suların kesik olduğu yerde su basma, yani su basma cihazı, su basmanı. Yani hidrofor. Evet, hepsi. Hiçbiri çalışmıyormuş Batıkent'te. Gerçekten elektriğin bu kadar hayatı etkilediğini galiba gidince hayati etkilediğini insanlar. Mi dedin? Yani kış zamanı elektrik kesintisi korkunç bir şey. Yaz zamanı tamam çık balkonuna, ay ışığı da varsa otursun, evet. Falan da kombinin bitmesi falan. Alırsın çiğdemini, çitlersin sabaha kadar. Hakikaten İzmir'de ya, yaptığınız gibi. İşte yemeğini, gerçi hani yemeği çok engelleyen bir şey değil mi? Ne? Elektrik kesildi diye yemek yapamıyorum falan olmaz. Oğlum canım şey fırının şeyini... Çıtı yanmıyor. Çıtı yanmıyor. Yani doğalgazla şey olsun. Çık balkona karpuz ye. Ama işte yaz zamanı... Gerçi kışın da tek avantajı şey, buzdolabı. Bu arada ben öğrenci yurdundan çevirdim evi. Yani dışarıda bir soğuk varsa ben bunu kullanmalıyım diye artık iki haftadır. Ne iki haftası? Belki bir her aydır. Her şeyi balkona koyuyorsun değil mi? Buzdolabı tencere yüzüne hasret kaldım. Balkona dizdim. Tencereler, pilavlar, çorbalar her şeyi orada. Ama bayağı da faydalı olur. Yani çok güzel sizin balkonunuzun kapaması da çok hoş. Hem temiz hem soğuk. Tabii Ege'lerin balkon kapaması çok güzel olur. Böyle şey yapıyorsun. Testiye dolduruyorsun. Sabah da verdim bu tarifi. Eti dolduruyorsun. Balkona bırakıyorsun. Yemiyorsun bile. O kadar lezzetli ki. İnanamazsın. Öyle bir balkon kapama. Ozan Batıkent'tekiler geçmiş olsun diyelim ve... Nasıl? Nereden diyeceksin? Bilgisayar yani... başından mı dinleyecekler bize? Radyolarının başından. Pilli radyo diye bir şey var Fahim. Araçların içinde. Pilli Bebek bir müzik grubudur. Hatta ben buradan şimdi şey yapalım. Batıkent'te elektriklerin ne zaman geleceğiyle ilgili bir bilgi alırsak... Bir araştırma yap. Bunu zaten radyomuzdan takip edebilir dinleyicilerimiz. Batıkentliler, Batıkent'teki elektrik kesintisiyle ilgilenenler. Bunun dışında şehrin diğer bölgelerinde oturanlar, kombileri gürül gürül yananlar, çayları demli olanlar... Bence bu akşam bir şıklık yapsınlar. Sanki ortada hiçbir şey yokmuş, hiç haberleri yokmuş gibi. Bir Batıkentlileri bir telefon etsinler. Ya hadi bu akşam bize gelin. Yani çünkü... telefon da kesik. Cep telefonları şeyden mi alır? Topraktan mı alır? Şeyini? Şarjı bitmiş olabilir. Doğru söylüyorsun. Şarjı bitmiş olabilir. Yollar da tıkalı. Yollar da tıkalı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman sene olmuş 2010. Uçaklarla Batıkent'in çevresinden çevresinde şarj, daha doğrusu cep telefonu pilleri dağıtılabilir. Uçağı olan dinleyicilerimize mi buradan sesleneceğim? Bunu Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu. Uçaklarla yan dolaşacak. Türk Hava Kurumu'ndan gideceğiz. Uçakları alacağız. Telefon şarjları atacak. Telefon şarjı, batarya, dolu piller. Dolu pilleri. Herkes telefonuna uyan markayı alacak. Evet. Onu takacak. Bu yarım saat içinde zaten uçaklar kalkar. Herkes şey yapacak. Esas iş zaten Batıkentlilere değil, başka yerlerde yaşayanlara, elektrikleri olanlara düşüyor. Bu akşam bize gelin diye bir telefon etsinler. Ya bu kadar ay bizde de elektrik kesi, ay o kadar hoş oldu ki falan filan diye süper bir jest olur. Bunun karşılığını gani gani alır insanlar. Yani mesela ben çok gerçekten örnek ilişki olarak düşündüğüm Turabi abi. Bakıyorum dedi ki biz daha Fahir'le içeri girdik. Turabi abinin yanına girdik. Ya dedi Batıkent'te elektrik yokmuş dedi. Saat 2'den beri hanım üşüyoruz diye telefon etti falan. Nasıl içi yaralanmış ve sırf hanımla eş durumda olmak için... bizim olduğumuz yerde pencere yok ama sevgili dinleyiciler, Turabi abinin olduğu yerde pencereleri açtı. Pencereleri açtı. Eşiyle aynı şeyleri hissedebilmek için. Ve bu empati mi? Empati bu değil mi? Tam olarak. Tabii ilişkiyi devam ettirmek için. Sağlık. Çünkü mesela partner ne yaşıyorsa, Fahir. Senin de onu yaşaman önemli. İkiz gibi mi? İkiz. Tam değil. Yani tamam, bahsettiğin durumda değil. Zaten Turabi abi eşinin yaşadığını 2 gün sonra yaşayacaktı. Niye? Nezle midir, grip midir? Onu zaten evde eşinden kapacaktı. Şimdi ikisi birden havadan kapmış olacak. Ama nezle mi, grip mi o sonuç. O sonuç. Yani o üşüme safhası. O safayı da bak beraber tabii yani. Ama bir kaçamak yapsaydı bugün de. Yılların evliliğinden sonra 2 dakika kalorifer dibinde oturmuş çok mu? Erkek adam ara ara kalorifer dibinde oturur. O kadarcık şey değil yani. Bence Batı kentlilere... Bu şıklığı yapsın şehrin diğer tarafında oturanlar. Telefon çünkü ediyoruz o zaman ne yapacağız? Şöyle bir sıkıntı da var yani hani diziler var. Bu akşam öyle çok önemli kilit dizi. Kilit diziler var şimdi isim vermeyelim buradan reklam yapmayalım ama kilit diziler. Ben inanıyorum tanımıyorum kendisini ama Turabi abinin eşi de belki şeyin derdindedir. Donacağız bonacağız. Hayır bir şey değil dizi kaçacak. Komşuya gitsen olmaz. Ona gitsen olmaz. O yüzden bir şekilde bu dizileri en azından seyretmek için Batı kentlileri bir şekilde bugün oradan şey davet yapalım. Etmeliyiz. Davet değil de ona ne deniyor? Telefon yöntemiyle şey deniyor Fahir. Dizileri özetleme. Reklam arasında girdiği an Batı kent dışında elektriği olan yerlerden Batı kentteki arkadaşlarına, dostlarına insanlar tahliye ve şey olsun. Buldum ben tahliye. Batı kenti tahliye edeceğiz bugün. Yok canım o kadar büyük. Edeceğiz. Oktay Batı kent bir şekilde tahliye edilecek bugün. Şimdi ortalığı da paniğe şey yapmamak panik lazım. Yok. Sakin tahliye edeceğiz. Herkes mesela hususi arabaları. Sen arabayla mı geldin Oktay? Arabayla geldim. Ege? Arabayla geldim. Arabayla geldim. Ben de arabayla geldim. Demek ki 3 araba arabadan gelmişiz. Evet. Gideceğiz. Ben arabayla geldim. Ege için bir daha sor. Ege arabayla mı geldin? Hayır, Ege sen arabayla mı geldin? Ege sen arabayla mı geldin? Evet. Evet. Niye tamam. Sesin öyle çıkıyor? İşte. Cevaba bak. İşte. Şu anda stüdyomuzu bir flash haber dolayısıyla terk etmek zorunda kaldık. Evet, tavır mı yaptı acaba bize? Niye tavır yaptı ben onu da anlayamadım. Ne bileyim program daha çok... Bir güzel Batıkent hakkında konuşuyorduk. Program daha çok dinlensin diye mi böyle bir şey yaptı acaba? Programı terk etti. Terk etti de biz gözükmediği için çok... İşte biz söylüyoruz Fahir. Söylesek de şey gibi olur mu? Göz görmeyince... Doğru söylüyorsun. İnsanın gönlü razı olur mu? Doğru söylüyorsun. Olur. Ne yapacağız biz arabayla geldik evet. İşte 3 araba geldik. 3 araba gideceğiz oradan. Herkes bir aile alacak. 4 kişilik bir aileye ben kefilim. Alabilirim. Evet. Ben bir aileye kefilim. Üstelik bir sefer. 2 sefer mi yapalım yoksa? Yok canım herkes bir sefer bir yapsa. Bir sefer yapsa nereye tahliye edeceğiz? Bence daha önemli soru. Herkes kendisine canım. Herkes kendisine. Yani herkes kendi evine. Yani öyle oturduğunuz yerden tahliye ediyorsanız Fahir Bey. Arabayla gideceğiz dedim işte daha ne yapalım oturduğumuz yerden biz değil. Biz hepimiz arabayla gideceğiz. Bir ben mesela Turabi abiyi alacağım. Tamam sadece öyle isim vererek olmuyor. Batıkent tahliyesini başlatıyorsan bütün bu işten sen sorumlusun yani. Bize bütün güvenerek organizasyonu öyle... ben mi yapıyorum? Organizasyon ve yerleşim sana bakar yani. E tamam onu yerleştirmesin. Bir kere büyük ekranlar koyman lazım. Onur'da dizi seyreden var. Pazartesi günü maç yorumlarını seyretmek isteyenler tabii canım, var. Aa, çok büyük organizasyon. Var. O zaman şöyle yapalım. Bu yani mi? Yemek, ısınma, yatma bunlar mesele değil. Bunlar bu kadar televizyon yani. Efendim biz de o öbür kanaldaki biz yorumları seyrediyoruz. Bizim dizimiz var, şey var falan filan. Bu meydanlara konan televizyonlar var ya. Ha, onlar yağmur altında. Aynı zamanda değil mi? Meydanlarda neredeki mesela ya, bir şey? Anten ya. Girişi var Fahir. Hay hay. Ya ne bileyim işte. Şu Ankara Radyosu'nun dibindeki Ankara diyor işte. Radyosu'nun dibinde var. Televizyon. Kızılay'da var. Bilmiyorum ki televizyon değil onlar canım. Yok böyle ışıklı reklam panosu işte onlar dönüyor. Televizyon değil mi onlar? Görüntüsü olan her şey televizyondur. Onlar televizyon. Onlar bir şey girişi, skart fotoğraf girişi. Fotoğraf televizyonu. Onlara diyorum büyük birer her yerde bir tane bir kanal oynatılmak suretiyle. Evet. İsteyenler işte oradan toplu halde dizi seyredimini yapabilecekler. Her şey paylaşıldıkça daha güzel olmaz mı? Daha tatlı olmaz mı? Doğru daha tatlı olur. Bence de tatlı olur. Eğer derdimiz tatlılıksa. Çok tatlı oldu bence bu çözümün Fahir. Ya hakikaten vallahi öyle. Yani öyle bir şey var. Geçmiş olsun diyelim Batıkentlilere biz. Sağ ol Ege. Elektrikle ben ilgili. Ben tüm Batıkentliler adını ben sana teşekkür ediyorum. Gelişmeleri nereden alırız? Gelişmeleri mi? TEDAŞ'tan alırsın. Turabi abiden alacaksın. Benden alacaksınız diye böyle kendini gösteriyor. Peki doğru. Ne zaman gelecekmiş? Yarım saat 45 dakikaya gelirmiş. O belli herhangi değil. Bir bilgi yok. O belli değil. Vallahi bizim geçen hafta elektriğimiz kesildi öyle bu uzunca bir süre. Çok geçmiş olsun Fahir. Niye telefon etmedin? Ben hemen gelip tahliye ederdim. Senin geç çok... geç saatti vallahi. Bir de aradığımızda bir beyefendi vardı. Nereye aradınız? Ya işte bu elektrik arızayı. Ondan sonra sürekli aynı beyefendi vardı. Gece boyunca 5 defa kendisiyle konuştuk. En sonucu da artık şey diyordu. Yani arayıp şey diyordu. Ne zaman gelecek? İşte yarım saat 45 dakikaya. Aradan bir saat geçiyor diyoruz. Ne zaman? Bir yarım saat galiba sürecek gibi. Beyefendi az aynı, önce aynı adam olduğunu aynı adam. Hayır, sizin aynı adam olduğunuzu bilmiyor değil mi karşıda? Bilmiyor, bilmiyor. Yani 50 kişi arıyor büyük ihtimalle karşıda. Tabii. Ondan sonra üçüncüden sonra ben şey demeye başladım. Yalnız beyefendi, son 2 saattir bize yarım saat 45 dakika diyorsunuz dedim. Yani şimdi tabii net de rakam vermek istemiyorum dedi sonra. Yarım saat 45 dakika demek benim bildiğim kadarıyla yani 30 ve 45 dakikalık bir süreyi şey yapmıyor. Abi yani şu anda uğraşıyorlar herhalde az kalmıştır gibi. Yani. Bir süreye denk geliyor. Yani adamın sesinin tonundan yarım saat 45 dakika diyen adamın sesinin tonundan bir saat mi var? Anlıyorsun saat canım. Mi var anlaman gerekir. Ben zaten yarım saat 45 dakika olduğunu yanmıyordum da hani 1,5 saat. Hani daha doğrusu yarım saatte 45 dakikayı topladım. Ben 1 saat 15 dakikaya gelir diye düşünüyorum. Fakat hesabın doğru. Ben hesabım, o kadarını söyleyebilirim. Bayağı da iyi gidiyordum. En son 4. arayışımda şey dedim yani ben ama öyle dedim şey böyle olmaz. Olmuyor dedim. Böyle olmuyor hep bizi kandırıyorsunuz dedim. Ya vallahi siz de haklısınız. Bana da yarım saat 45 dakika deyip duruyorlar. Hakikaten halledemedi. Ama şunu söyleyeyim dedi. O anlamamış dedi. O zaman. Hayır şöyle dedi. Ekiplerimiz orada dedi. Bu iş hallolmadan. Çünkü sabah saat artık 3-3.30 olmuştu. Akşam saat 9-9.30'da kesildi. Biz de şey dedi. Efendim misafirlerimiz var. Ona göre elektrik... Biz dedi, bir elektrik bağlarız. Biz bekleyelim mi yoksa yatalım mı? Adam da şey diyor, bekleyin diyor. Misafir sever birisiydi. Sanki adam şey mi yapacak ya? Bizim misafirlerimiz var. 12 numara, oraya bir elektrik. Tabii kablonuzu takıyorum efendim diyerek. Kablo. O telefondaki adamın hiçbir şeyi yok ki. Ne yapsın adam? Ama şeysi çok güzeldi. Bekleyelim mi yoksa yatalım mı? Bekleyin efendim. Bekleyin demesi yalnız gerçekten söylediği cevaba, verdiği cevabı güvendiğini gösterir. Gerçekten yani, öyle. Mesela yatın. hiç vakit kaybetme, hemen yatın dese. Yatın canım, sabah kontrolünü kapat canım. Yani öyle dese mesela inanamazsın ama bekleyin dediyse gerçekten ben o insanın dürüst olduğuna inanıyorum. Netekin öyle 4,5-5 sularında geldi. Kaç, ne kadar süre sonra yani? 8-9 saat sonra geldi. En son konuşmanızdan? En son konuşmamızdan 2 saat sonra geldi. Yarım saat 45 dakika yine 2 ya saat. Ya yok, en son konuşmamızda şey demişti artık canım. Yani ekiplerimiz orada, o iş hallolmadan ekipler oradan gitmeyecek. Herhalde zaten. Canım o da çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani. Şey değil, başka yani. Ne diyebilirim ki? Ya saat 4 oldu beyler, çok geç oldu. Hanım falan evde bekler, gidelim biz artık. Yarın sabah geliriz, bir 3-2 saat uyuyalım. Hayır şimdi şöyle ben bir şey. Ben şeyden de çok hoşlanıyorum, pardon da hani böyle uzun kesintiler olduğu zaman bir ara böyle bir gelir. Kaç kere geldi öyle? Ar gelir böyle ama dediğim mı? Bir dakika bile sürmez. Evet yani. Aynı öyle iki kere geldi. Falan tam mumları söndürmeye giderken bir daha gider falan. İşte o aslında galiba şey için veriliyor. Çalıştığımız belli olsun. Efendim daha ara bir şalteli kaldı falan. Çünkü bende o his uyanıyor. Abi adamlar olarak bak gene attı falan diyor. O çünkü bir anda gündemi nerede kaldı bu elektrik, nerede kaldı bu elektrik diye sinirlenen adamlar. Hah geldi, aa gitti. Şeyden oldu gene patlamıştır falan diye böyle bir anda hem şey onları oluyor hem de bir de içeride de güzel yani içeride de hani hane içerisinde de şöyle bir hava oluyor. İyi ki mumları söndürmedik. Bak söndürseydik mah perişan olmuştuk. O senin dediğin olumlu bakanlar. Esas şey yapanlar mesela ilk o gelip gittiği anda şey denir. Çalışma var herhalde. O yüzden çalışma olduğu belli diye Ege'nin söylediği olur. Ondan sonra iyi ki mumları söndürmedik. Karamsar şimdi olanlar bu daha gelmez. Bu böyle çalışma devam ediyor. Daha bu sürer diye öyle bir. Hayır o değil. Cihazlar bozulacak. O da var. O da çok önemli bir dert ama. Ya gerçekten bozulmaz. Böyle bir durum olduğunda ne yapıyoruz? Diyelim ki elektriği geldi gitti, geldi gitti. Gerçi o durumda bir tek hani şey galiba buzdolabında öyle bir bizim şey olur. Olmuştu Didemlerin eski evinde daha doğrusu. Ne yapıyorsun? Kimden şey talepte oldu bulunuyorsun? Orada gelip gitmeden dolayı değil de mahalledeki işte o oldukları güvenlik caddesinde hatta oradaki işte bir trafoda mı bir şeyde patlama oldu ve bütün caddenin bir tarafı, güvenlik caddesinin bir tarafı. Evet bütün işte televizyonlar, televizyon içinden dumanlar çıktı mesela. Fahir Öğünç ve elektrikli alet taklittir. Elektrikli ben akfaz, bol akım verdim. Bol verdim biraz. O dönem mesela çok internet, canlar yandı. Bilgisayarlar. Gerçekten televizyonun tüpü mesela patlamıştı öyle bir trafo şeyinden sonra ödüyorlar onu. Kim ödüyorlar? İşte bilirkişi geliyor evine. Her eve. Evet. İlk başta bir dilekçe yazıyorsun. Böyle böyle işte şu tarihte şu saatler arasında böyle bir şey saf oldu diye. Saf bulduğun için atıyor musun şu anda? Hayır bu oldu ya böyle bir şey var. Gerçekten. Evet trafo pat ama bütün mahalle böyle bir daha doğrusu güvenlik caddesinin bir tarafı olduğu için bir birlik olmuştu. Bilmiyorum tek daire mesela şey diye çıksa. Bizim elektrik gidip geldiği için televizyonumuzu değiştirmek istiyoruz. Plazmaya geçmek istiyoruz falan dersen. Bilmiyorum ciddiye alırlar mı ama o dönem öyle bir şey olmuştu. İlk başta bir bilirkişi geliyor. İşte senin beyanına göre bakıyor. Evet bakayım. Evet kokuyor doğru. Trafo patlamış onun falan diye. Onun yanı da ne pis kokar. İşte o kokudan anlamıştı zaten. Bir şey yanı, tüy yanı bir de o işte kablo yanı. Ne pis kokar o. Ondan sonra sen götürüyorsun, yaptırıyorsun. Eğer yapılmazsa, işte yapılırsa onarım bedelini, yapılmazsa yenisinin bedelini sana veriyorlardı. Öyle bir durum olmuştu. Kim yani. Kim karşılıyor bunu? Valilik işte, mi? Hayır canım. Şey, TEDAŞ mı? Evet TEDAŞ karşılıyor. Vallahi. Bana inanılmaz bir uygulama. Hakikaten bana da şimdi canım, ben şu anda şey Norveç. Tabii canım. Bu yapılıyor diye bir bağlayacaksın falan diye düşünüyorum. Hayır canım bu süpermiş o zaman. Güvenlik caddesi. Ben de bugün şaşırdım. Ben bugün mesela hırsızlık sigortasını tahsil etmiş bir insan olarak gerçekten çok güzel bir şey. O sigortadan para almak. Gerçekten hepinize. Yani umarım. Yani yine de sigortadan para almak. Almayalım çok, da evet, hiç. Evet yani almayalım. Öyle bir şey ummayalım yani de. Gelince de bir güzel oluyor Oktay. Onu söyleyeyim ben. Yani şey yapmıyorsun. Aa diyorsun. Hakikaten veriyorlar falan diyorsun. Yani bu çok ilginç yani. Nitekim verdiler yani. Ve ben sigortacılık sistemini yeniden sorgulamak. Takdir ediyorsun. Takdir ediyorum. Sigortacılık şirketi. Sistemini yeniden keşfetmeye lüzum yok istersen. 18.24 oldu saatimiz. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Elektrik kesintileriyle ilgili sohbet ediyoruz. Aslında biraz daha anlatacak şeyimiz var. Sizin de anlatacağınız şeyler varsa evinde elektrik olmayanlara bu soğuk. Gerçi çok da ne soğuk değil edersiniz? De ne tavsiye edersiniz? Sohbet en güzeli sohbet. Sohbetle mi ısınsınlar? Evde kat kat mı giyinsinler? Katalitikleri mi çıkarsınlar? Ne yapsınlar bu konuda? Gerçi katalitik de mi şeydi? Yok tüplü, hayır, yok, yok tüplü olan değil mi? Tüplü olanla katalitik. Bir de senin dediğin yağlı radyatör. Ben şimdi bir marka vereceğim de o ver marka mi? Piyasada kalmamıştır herhalde. Kalmış olabilir. Kalmış olabilir mi? Bakayım İlk başta yazmak suretiyle o markayı bir sorgulayalım. ondan sonra dinleyicilerimizle. Aslında ben sana değil bir taraftan. Ha bu senin şey dedin. İnternete babanın mi? Babanın abidini. Bu şey değil mi? Abidin değil. Abidin değil canım. Fahir'cim bu. Alaaddin. İyi oldu okudu. Hiç internetten bir şey yapmadan. Yoktur ki... yoktur ya bu İzmir'de Alaaddin'i çıkarın diyor diye babası. Demiyor bakalım. Muydu? Ha, varmış hala. Var mıymış? Yok yok Alaaddin değil. Abidin işte. Bizim arkadaştan bahsediyoruz. Evet arkadaş. Çıkarın. Varmış. Evet o yüzden marka vermeyelim ama çok çok eski bir şey. Artık zaten onlardan üretmiyorlar bu yeni teknolojiye geçilmiş yerlerde. Aynısı da değil herhalde. Neyse şöyle bir şey. Isınmadan... Gaz sobaları, katalitikler. Ne oldu şimdi cam mucizesi denen o turuncu ışıklı ısıtıcılar? Onlar biraz artık yani... Elektrik olmadığı zaman fıstığı. Elektrik olmadığı zaman tabii canım gidiyor. Elektrik haliyle. Olmadığı zaman kombi de gidiyor. Zaten. Kombi de gidiyor. Elektrik olmadığı zaman nasıl ısınacağızdan ziyade nasıl vakit geçireceğiz? Bence o daha şey... Çünkü nasıl vakit geçireceğiz, nasıl ısınacağız? Sevgili dinleyiciler Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Bunun dışında telefon numaramız da 444-2406 elektrik kesintisine karşı ne yapmalıyız? Daha doğrusu elektrik kesintisine karşı zaten uzmanları uğraşıyorlar artık. Jeneratör bağlamalıyız. Neredeyse uğraşıyorlar da biz kapkaranlık ve soğuk bir evde ne yapalım? Bu elektrik kesintisini atlatalım diye soruyoruz. Telefonlarınızı, elektronik postalarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir daha hatırlatalım. 444-2406 telefon numaranız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Sizin mesela şeyi soracağım dinleyicilerimiz cevap verirken. Sizin evde mum var mı? Hem de her taraf mı? Hayır öyle süslü mum değil. Yok canım, süslü mum olur da hiç yanmaz ya. Elektrik gittiğinde bile yakmaya kıyamazsın. Yok yok bu tea light dediklerimiz var ya. O tea light'lardan 500-1500 tane. Normal böyle eski tip uzun mum var mı? Uzun mumlardan değil de onların kalın ve yani bildiğin krem rengi olanlardan var. Ha, renkli olan mumlar. Yazın bahçe var diye Oktay'cığım. Ya buzdolabına bahçede. Konan mumdan bahsediyorum. Hayır ben öyle bir alengili şey... Yok yok alengili değil. Alengili değil. Bahçede işte hani böyle şey olsun diye çok bol miktarda var. Yani belki çoğunuzun evinde... Çoğu insanın evinde o kadar mum yok. Ben geçen aldım. O kadar da mutlu oldum ki böyle onlu bir paket mum. Hı-hı. Bildiğimiz bu işte çocukluğumda yandıktan sonra söndükten sonra bakkal mumu söndükten sonra dolaba koyarsın ya. O mumlardan yani. Onlar bir de kendi içinde erilir böyle. Evet. Böyle şey gibi birbirine yapışırlar. O kadar güzel bir şey ki mum. Gerçekten. Parafinin hastası oldun. Tabii canım. Bu sonu alışımda fark ettim ben. İlk dinleyicimiz mesajını gönderdi Onur Baykal. Laptop'u açıp dizi izlemek gibisi yok diyor. Çok güzel. 2 saat şarjı var. Tabii laptop'un şarj problemi yoksa. Ve de laptop kucakları da ısıtır. Öyle tabii bir güzelliği de var yani. Göğsüne hakikaten. Koy yatarken uzan göğsüne koy. Neren üşüyorsa sırtına koy. Yediğin radyasyon da cabası. Yanına kar kalır. Radyasyonla ısınanlar. Güzel bir dizi ismi ama çok tutmayabilir. Radyasyonla ısınanları izledin mi? Evet bu hafta çözümü burnu radyatörle düştü. Radyatörle ısınmak mı? Dizinin zaten ana şeyi o. Radyasyonla radyatör arasında çok ince bir çizgi var. Doğru. Doğru söylüyorsun da. Kim bilirine göre de çizgi falan yok. Efendim o çizgiyi nereden çizeceğiz? Bunların arası yok diye düşünenler de olabilir. Saçma bir şimdi ben şeyi hatırlıyorum sizde ya. Sizde mum var mı? Bizde var. Ama bizde nasıl mum? Havalı mum mu var? Şeyler var ufak olanlardan. Tea light işte. Tea light dediği Fahir'in ısrarla. Çay ışığı yani. Çay ışığı. Ne onun... Başka bir adı var öyle mı? Tea öyle mi yazılıyor? Tea light çay diye satılıyor. Türkçe bir isim koymadılar işte galiba. Şey altında yakıyorlar ya tea light diye. Çaydanlık altında koyuyorlar çaydanlık da ondan öyle. Çaydanlık altına koyunca da böyle sıcak sıcak dursun diye. Isıtma için kullanılıyor. Öyle bir şey var. Isınma amaçlı da kullanıyorsunuz aynı zamanda. Bir o kadar çok şeyin olmuyor. Şarkısı var ya. Tea light. Tea light. Homer Simpson sesiyle. Hatırladınız mı o şarkıyı? Evet hatırladık ve hatta o şarkının bestecisi vardı. Hatırlar mısın sen? O şarkı, bu söylediğin şarkının bestecisi. Şu anda hatırlamıyorum ve hatırlamamaya çalışıyorum. Var. Kaan Özdemir galiba hattımızdaymış. Biz seslenelim ona. Kaan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler Kaan Bey. Öveçler'den arıyormuşsunuz bizi. Nasıl orada durumlar? Evet. Kar başladı. Kar başladı. Araç çevirdi. Evet. Peki efendim siz trafikte misiniz, evde misiniz? Ben trafikteyim. İşte eve doğru gitmeye çalışıyorum. Tutacak gibi mi peki kar? Valla altı biraz sulu ama hava çok soğuk. Hava soğuk olduğundan kaç dolayı... Kaç derece hava Kaan Bey? Ya maalesef benim 0-1 aracım olmadığı için dereceyi göstermiyor. Ha, tahmini takribi kaçtır? -6 falan vardır. Yoktur canım o kadar. Öveçler o kadar şey mi ya? -6 yoktur. Fark eder mi? Öveçlerle Ankara'nın... Kaan Bey siz bugün ince çıkmış olabilir misiniz biraz evden? Ya ince çıktım kesin de. Havada soğuk ama ya. Ya esiyordur belki, arabanın şeylerini kontrol ettiniz mi? Böyle camlarını kontrol ettiniz mi açık mı diye? Yani yok, ben de camlar az önce kapalı, kalorifer açık. Yeni girdim. Ayıptır söylemesi. Ben de yeni bir ceket almıştım. Onunla yok, hava atacağım diye incecik çıktım. Ben o kadar üşümedim mesela. Biraz yok, şu an mesela sadece bir trafik bir yol kenarındaki ışığa dikkat ettim de baya yağıyor. Dediğine göre Kaan Bey'in baya yağıyor. Peki mesela camınız otomatik mi açılıp kapanıyor arabanın camı? Evet, o kadar var. Mesela kadar. Şöyle azıcık açsanız. Bir saniye açayım. Şu anda bir ilk gerçekleşiyor. Evet, şu an açık. Nasıl? Açık. Böyle bir açılırken böyle bir şey oldu mu? Çıkır çıkır falan diye bir sesler geldi mi? Yok, o kadar. Buzlanma yok. O zaman buzlanma yok. Nakıs derecelerde değil. O zaman 1 derece civarında bir hava sıcaklığı. Estiği için hissedilen sıcaklık tabii ki. Bu arada tabii ki camınızı kapatmanızı da tavsiye ederim. Kapattım. Hemen kapattım. Tamam. Çünkü bizim bu saçma deneyimiz sona erdi. Onu da bildirmiş olalım. Elektrikler kesik mi Öveçler civarında? Yok, elektrikler kesik değil. Elektrikler var. Ne yapacağız peki elektrikler kesildiğinde Kaan Bey? Yani şöyle, ben böyle elektronikle, bilgisayarla ilgili bir şey olunca hemen bağlanıyorum biliyorsunuz. Evet. Mesela bunun için acayip yöntemlerim var. Mesela kombi özellikle çok önemli. Elektrikler kesildiği zaman çalışmadığı için. Onun için mesela 1 kilowatt saatlik bir UPS bağlıyorsunuz kombiye. Bütün gün idare edebiliyor. Yani elektrikler bir 12 saat gelmezse bile o UPS bütün gün sizi götürebiliyor. Aa, çok güzel fikirmiş. Kaç çok paralık bu UPS? Çok çekmiyor o zaman değil mi Kaan Bey? Ne kadar kullanıyor? Ben hesaplayamadım şimdi. Kombi. Yani şöyle, aslında tahmin ettiğinizden daha çok kullanıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben mesela seyahate çıkıyorum. Bir ay eve gelmiyorum ama kombiyi kapatmıyorum. Çünkü kombiyi kapattığın zaman borular donuyor, borular patlıyor gibi bir şey var. Kaan Bey, pardon. Birden mi tutuyorsunuz? Anlamadım. Birden mi tutuyorsunuz kombiyi? Nasıl söyleyeyim? En düşük ayarında tutuyorum. Birde. Mesela, ya benimkinde bir yazmıyor, o yüzden bir demedim. Sizin de araba eski, kombi eski. Kaan Bey, dünyanın her tarafını dolaşıyorsunuz bu kadar teknoloji. Yok, aslında onu biraz daha Fahir Bey'e doğru söyleyeyim dedim ama çok toparlayamadım. Onun arabası yok, yok. Yeni ya. O anlaşıldı. Fahir'in arabası yenidir. Bizim de kombi yenidir. Bizim mesela de kombiler yeni. Onunla hava atıyor. Özür dilerim. Onu ben kaçırmışım. Seyahatteyken konuştunuz. Peki herhalde. Bu sürekli UPS üzerinden mi elektrik gitmesi lazım bu sistemin hayata geçmesi için? Öyle gitmesi lazım. Söyleyecektim. 25 lira elektrik faturası geliyor. Sadece kombi çalışıyor evde. Kombi tahmin ettiğimizden daha çok elektrik çekiyor. Oo, doğru. Tevekkeli benim kışın elektrik masrafı artmasın diye. Sadece ateşleme değil, o devir daim pompası çok aslında külfetli bir şey. Ha. Peki yani bu 1 kW'lık UPS kaç paradır? Fiyatı ne kadar yani? Yani online alırsanız 400-450 lira civarında bir şey. Pahalıymış. Pahalıymış Kaan Bey. Online bize böyle 20-25 liralık çözümler lazım. Ya bilemediniz 40-50 liraya bir şey çözemez miyiz? Yani offline alırsınız, o da sizi bir saat falan götürür ya. Offline dediği hohlama yöntemi. Ellerini açıyorsun, ağzında yiyorsun. Hayır, offline dediğine göre aydınlanma içinde şöyle bir şey var. Bu LED teknolojisi çıktığından beri bütün bu floresanlı şeyleri, ışıldak dediğimiz şeyleri LED'e geçirdiler. Evet. Mesela o LED'ler de 30-40 lira civarına satılıyor. Yine o da 12-16 saat arasında aydınlatma şeyi sağlayabiliyor. Bizi toparlar de, diyorsunuz yani. Tabii en önemlisi bu UPS'i hem kombiye bağlıyorsunuz hem de modeme bağlıyorsunuz. Ha, internet bağlantımız da kopmasın diyor. Ay maşallah. İnternetin gitmemesi lazım. İnternet. Siz evinizde böyle bir uygulama var mı peki Kaan Bey? Tabii ki. Nasıl kıydınız paraya, 450 lirayı verdiniz yani. Aslında ben direkt UPS için elektrik kesintisi için başlamadım olaya. Bizim semtimizde voltaj problemi var. O da bilgisayarları yakıyor değil mi, gidip gelmesi falan? Tabii bilgisayarları yakıyor. Aslında belediye çok iyi çalışıyor. Zorunluluğu getiriyor. Trifaz zorunluluğu getiriyor. Yani her eve artık tek faz gelmiyor, 3 faz geliyor ama evet. fazların hepsi 220 voltu sağlamıyor. Yani regülatör almam gerekiyordu. Ben de dedim ki yani regülatör alacağıma UPS alayım. Hem kombi uzun süre idare etsin. Hem de işte ADSL modemi bağlarım. İşte şarj aleti bağlanabilir falan diye düşündüm. Siz peki böyle bu elektronik konusunda hep hassas mısınızdır? Yani evinizin her alanındaki elektrik, elektronik eşyalar konusunda hassas mısınızdır? Tabii çünkü şey, hani ben teknik servislerde de çalıştığım için cezası çok büyük. Yani bir hata durumunda, bilgisayara bir şey olması durumunda ya da ne bileyim bir elektronik cihazın bozulması durumunda telafisi çok daha zor. O yüzden önlem alabiliyorken yapmak daha faydalı diye düşünüyorum. Mesela yani fırın konusunda da mesela yeni fırın alacakken böyle ayrıntılı bakar mısınız orasına burasına her yerine? Yani fırının aslında çok bir teknolojik tarafı yok ama ya. Bana göre var teknolojik mı? İşte. Yani benim de teknoloji anlayışıma öyle konumlandırmak lazım. Yani mesela ne yapabiliyor sizin fırınınız? Bizim fırın ne yapıyor? Vallahi çok bizim... güzel şarkı söylüyor. Otur karşında için erisin. Bizim fırın çalışmadığı zaman raf olarak kullanılıyor. Çok güzel bir özellik bence. Yani açmadığın zaman böyle bir hem elektrik harcamıyor. İçini açıyorsun. Böyle istediğin şeyi koy Fahir. Yani böyle bakıyorsun diye. He, ben de bakıyorum. Yani boş kap koy. Dolap gibi. Ve dolaplar kadar eşya alıyor fırın. İnanır mısın? CD de konabilir herhalde içine. Nasıl? CD de konabilir içine. Tabii CD rahat. CD. Tek problem var. Yani dikkat edilmesi gereken nokta problem de değil. Onu çalıştırırken dikkatli bakacaksınız içine. İçinde bir şey var. Yani evet, alt tarafta üst tarafta. Çünkü yeri her şeyi değerlendirelim diye biz alta üstte sıkıştırıyoruz. Çalıştırırken biraz zor oluyor. Tabii ama olacak o kadar. Evlilere demek ki en güzel hediye yeni ev alanlara falan UPS'ı alacaksın. Çok ya. Güzel bir hediyeymiş. Güzel. Jeneratör kaça geliyor siz bilirsiniz madem öyle bir karşılaştırma yapmışsınızdır. Anlamadım. Jeneratör. Jeneratör, ben bütün ya askerliğimi jeneratör başında geçirdim. Tar tar tar tar tar diye çalışan jeneratör. Jeneratör sessizleri de var canım. UPS'siz jeneratör olmuyor Fahir. İlla ki UPS'i alacaksın. Hayır UPS'siz. Ben jeneratörlere baktım da. Yani hani açık konuşmakta şey. Açık konuşun, açık konuşun. Karım dedi ki jeneratör de alırsam boşarım artık dedi. Ya jeneratör ya ben demiş Kaan Bey'in karısı. Çünkü şey jeneratör hem duman çıkartıyor. Evet. Hem de sesli çalışıyor ama bence şart. Ama şıkır şıkır da oturacaksınız millet karanlıkta otururken. Tabii. Hatta millet karanlıkta otururken siz böyle perdeleri açıp. Sefa işte, mı olsun diye. Home Theater'da film seyredip. Keyfini sürebilirsiniz yani. Hatta bir yandan da o şu yılbaşı ağacı yapmış mıydınız Kaan Bey? Evet. İşte onu da bir de kuracaksınız. Onu da fişe takacaksınız ışıklarını. Nispet ağacı. Nispet ağacı olacak o size. Vallahi billahi. Ve de öyle yılbaşı ağacı mesela Aralık'ta falan değil. Haziran'da yakacaksınız onu. Abicim ne zaman kesildiyse. Elektrikler gittiğinde basacaksınız jeneratöre. Tar. Peki çok teşekkür ediyoruz Kaan Bey. Rica ederim. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Güle. Elektrik kesintileriyle mücadele konusunda tavsiyeleri olanlar varsa bize ulaşabilirler sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve soludur. Buraya da kısa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi bir müzik arası verelim ama ondan önce sebepsiz yere bir şey yapacağız. Yani sebepsiz de değil de anlamsız diyelim sadece. Sinan Taşdelen eski dinleyicilerimizden biri. O yüzden kırmıyorum. Yoksa ağır konuşma. TRT yayıncılık anlayışı çerçevesinde son derece ağır konuşacaktım yani. Şöyle demiş. Ege'den özür dileyerek bir istekte bulunmak istiyorum. Oktay'la Fahir bir Elma, Selma, Elmas repliği yapabilirler mi? Ay ne kadar güzel. Aynen, yani tabii yani çünkü. Şimdi bir kere çok özür dilerim Fahir. Yani Ege tabii bunu sevmediği için bunu yani ağır konuşurum falan dedi ama gerçekten Fahir'le benim hoşumuza da gitti Fahir değil mi? Ne diyorsun? Şimdi ben ne oldu Ege, bir telaşlandım bakıyorum. O zaman ben de bir dakika, ben de bu sefer buna bir katkıda bulunayım. Ne yapacaksın? Şunun bir müziğini bulayım size. Neyi bulacaksın? Aa, pazar günü vardı Tosun Paşa. Oo, çok seni güzel. Arayacaktım da. Ya ben de seni arayacaktım. Nasıl o kadar güzel seyrettim ki Oktay. Didem hiç yanından ayrılmadığı için garip bir durum olmasın diye aramadım Fahir. Beraber izledik. Pick-up'ımızın potunu açabilir miyiz? Didem'le. Gerçekten böyle, gerçekten bir neşe kaynağı. İbrahim Paşa. Tosun Paşa. Tosun İbrahim Paşa. Lütfücü. Ama daha şu anda tabii ki. Sadece sizden tek bir sahne istiyorlar. Evet. Sinan Bey. TRT ekranlarındaydı. Evet, TRT 1'deydi işte. Evet. TRT 1'deydi gerçekten. Bir de daha bak şey olmuş. bir görüntü güzeldi. Çok kaliteliydi. Pırıl pırıldı. Acaba bu yenilenen tekrar bir bu şey yapıyorlardı. Bir temizliyorlardı, ha, o görüntüleri. Cincik gibiydi diyorsun. Remastering. Remastering yani cincik gibi. cincik gibi cincik yapma tekrarı. Böylesi. Vallahi cincik gibi olmuş bütün acaba filmler. Öyle yaptılar da mı geldi, yoksa TRT'nin elindeki o film bizim kurumumuzun elindeki film mi acaba öyle güzel? Bilemiyorum artık da gerçekten, eline koluna sağlık. Güzeldi güzel, yani. Gerçekten güzeldi ya. Son derece vallahi keyif. Hoşumuza gitti. Ne oldu, bulamadın mı hala Ege? Buldum. Heh, hadi bakalım, ha gayret diyorum sana. Dilersen biz yapmaya başlayalım mı yoksa... Duyuluyor şu anda. Duyuldu. Size geldi mi? Ha, senin kulaklığından geldi galiba. Evet, benim kulaklığımdan gelmişti. Tamam. Bayağı açık çünkü. Tamam o zaman, çok güzel olacak şimdi. Tamam, sen Ramazan ne olacaksın, Şaban ne olacaksın? Sevgili dinleyiciler, burada... Ya o müzik değil bu. Tosun Paşa'nın müziğini buldum ben size. Tosun Paşa. Olsun, tamam, Tosun Paşa olsun ya. İsterseniz Süt Kardeşleri bulayım. Süt Kardeşleri. Tam anlamıyla. Süt biraz Kardeşleri. Daha bana bir. Şimdi dinleyicilerimize de bir taraftan hatırlatalım. Bunu durup dururken yapmıyoruz. Zaten ben yapmıyorum. Benim yani buna hiçbir şeyim yok. Hiçbir emeğin de yok. Hiçbir katkın da yoktu. Bari bu sefer bir olacak olsun. Ama gibi yani, görünüyor. Yani affedersin derler ya eskiler. Elini bir taşın altına koy. Yo, yaralı parmağını bir pansuman yaralı yapayım. Yaralı parmağını taşın altına koy. Yaralı parmağını taşın altına koy, koy falan ben. Derler. Evet. Öyle bir şeyler. Yaralı parmakla. Niye geziyorsun derler. Pansuman yaptın. Yanlış müzik geldi. Ama Ege'cim. Biz bugüne kadar canım. Müzikle gelmedik bu noktaya Ege. İstersen ama ben de bu sefer bir şekilde çocuk burada olmak istiyorum olmak yani. Istiyor. Çünkü şimdi Oktay'cığım ikimizin yaptığı işlerde biliyorsun enerji seviyesi yüksek. Çok yüksek. Doğru. Korkunç seviyeler. Ve de Batıkent'teki bu kesintinin sebebi de bize bağlıyorlar. Yüksek enerjinin enerjinin böylesi. Tamam, şu anda hazırım. Hazır mıyız? Sevgili dinleyiciler, az sonra enerjisi çok yüksek bir şey dinleyeceksiniz. Bu küçük ne denir ona? Bu küçük utancı bana yaşatacak arkadaşlarım. Yaş ortalaması 35 olan iki insan. Bir unutulmaz film sahnesi sizler için canlandıracaklar. Onların da suçu yok. Yani tamam, bundan zevk almak başlı başına bir suç olabilir ama durup dururken ne derler? Bunu isteyen de bizden Sinan Taşdelen oldu. O zaman hem Sinan Taşdelen hem de tüm sevenler için geliyor. Bir dakika. Bir dakika, biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz burada sahne arkası hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Elmas Nerede sahnesi için bir de hazırlık mı yapıyorsunuz? Evet, çünkü canlı yayında bunu ilk defa yapacağız. biz hangimiz Şaban'dık, hangimiz Ramazan'dık? İşte onu sordum ben sana demin. Ya birimiz bunu şey yaptı. Bu ne? Tamam. Tamam, başlamayın. Şey bir ben. Dakika. Ha, bunu fragman sen, gibi. Sen Ramazan olacaksın Fahir. Ve şunu diyeceksin. Gerçi ben Ramazan olmak istiyorum. Bu ne? Selma. Elmas nerede? Onu kim Fahir söylüyordu? Fahir niye sonunu hayır, yaptın? Hayır. Sonunu bitti. Yaptın. Bütün hevesi kaçırdın. Bütün heyecanı kaçtı. Hayır, sonunu canım. Söyledim filmi. Onu kim söylüyordu? Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu ha. Sonunu söyleyene kadar ben 50 defa rağatsız ama ola izlememe rağmen yine bir merakla dinleyecektim yani. Ama sonunu bu sefer sürpriz var. Sürpriz mi var? Evet tabii. Burada sürpriz var. Tabii. Allah Allah mı? Evet. Bu sefer sürprizli. O yüzden bence heyecanını kaçmasın. Diyeyim Fahir, bir daha da yapma. Bir daha da böyle şeyler yapmayayım. Evet. Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Gördüm. Ekleyin. Tamam. Pick-up'ımızın potu açık mı? Açık. Buyurun o zaman sevgili dinleyiciler. Süt Kardeşler. Ramazan. Ne? Bu ne? Elma. Sekoy. Selma. Sonuna koy. Sonuna mı? Ha, sonuna koy. Elmas. Elmas niye diye. Elmas niye diye. Şimdi benim anlamadığım burada sürpriz var dediğiniz. Abi işte o birkaç kere izlemiş olsaydın Ege'cim. Şey diye heyecanlandım orada sürpriz var deyince. Elmas nerede? 105.6 TRT Ankara Radyosu'na gibi bir hoş bir sürpriz yaptın zannet. Ha çok güzel. Senin bulduğun sürpriz çok güzelmiş. Çok özür dilerim. Yani, siz 35 yaş ortalaması olan iki adamın bunu güzel yapması çok bir güzel. Bir daha sen yaş ortalaması ne? İkinizin Fire. Yaş ortalaması 35. Fire konumuz o değil mi? 35.5. Yani 10.5 oydu. Buçuk 35.5. Bunu bir daha bir düzeltelim derim ben. İsterseniz bu tartışmaları kendi aramızda yapalım. Dinleyicilerimize yansıtmayalım. Doğru. Haklı. Oktay da haklısın. Çok güzel bir Fire. Bizim düetimizden sonra sırada çok güzel bir düet var. Onu dinleyelim. Ondan sonra burada tartışmaya devam edelim. Buyurun. Şimdi bu arada dur şarkımızı dinliyoruz artık. En son bir mesaj gelmiş Twitter'dan da onu okuyacağım. Tamam. Şimdi bir şey diye sordum Twitter'da. Elektrik kesintisine karşı ne yapabiliriz? Elektrik kesintisinden nasıl kurtulabiliriz falan, elektrik kesintisinin getirdiği şey sıkıntıdan nasıl uzaklaşırız falan diye sordum. Şöyle bir cevap geldi bize. Orta Asya'dan gelip Anadolu'da devlet kurabiliriz. O bize gelmemiş olabilir hocam. Ben de öyle zannettim, pardon dedim. Hemen şöyle açıklaması geldi. Orta Asya'dan gelirken atlara dinamo bağlarsak o kadar yolda ne kadar enerji depolarız hem de sıcak tutar hayvanın sırtında diye bir açıklamayla yaklaştı. Daha hı, pratik çözümler konusunda dinleyicilerimizi heveslendirelim ve bayağı çok güzel bir şarkıyla devam edelim. Beraber ve solo sohbetlere. Amanın yine mi güzeli? canım sağ olsun. Amanın yine mi güzeliz, yine mi çiçek hamdolsun. Altın baş kadere yağ gibi ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Elektrik kesintisi varmış bu akşam Batıkent'te. Durumlar düzelirse dinleyicilerimiz haber versinler bize. Uzun süredir de devam ediyor diye bize gelen bilgiler. Umarız en kısa zamanda bu arıza giderilir ve insanlar da rahat rahat sıcak sıcak bir pazartesi gecesi geçirirler. Ben şeyi hatırlıyorum, yani büyük ihtimalle şey sürmüştür yani... Bir 10 gün falan sürmüştür ama benim hayatımın sanki 3,5 yılıymış gibi, böyle o çocukluğum hep onunla geçmiş gibi. İzmir'de bir yerde bir çalışma dönemi vardı. Bir şey mi yeniliyorlardı, altyapı mı değiştiriliyordu falan. Her akşam saatli kesiliyordu 8'de. Ondan sonra 8'de kesilince mumlar yakılıyordu ve korku hikayeleri anlatılıyordu evde. Ben o dönem yani hem gelişimimde çok etkili olmuştur falan. Ama yavaş yavaş yani babam, ben... Gölge oyununda kendimizi geliştirmiştik. Yani en başta şeyle başlıyor ya, köpek yapıyorsun. Avucunda. Gölge o, oyunu. Fil falan yapıyordum ben. Tavşan yapıyordum. Ben kartal falan yapıyordum. Onlar gaz lambasının vazgeçilmezleri. Ya yani o tip eğlenceler de var elektrik kesintisiyle beraber hayatımıza acaba girebilecek. Acaba şu anda şey yapsak etkili olur mu? Ne? Korku hikayeleri elektrik kesilmiş gibi. Aa, onunla gibi. Çok güzel bir şey var biliyorsun. Ne? Hayır, Leyla değil. Aç kapıyı, ben Lili. Ne o ya? Ne o Fahim? Bir düzgün anlat da bir dinleyicilerimize de örnek ol. Acaba buranın ışıklarını kapatsak mı ki? Bence kapatalım. Kapatalım mı? Tabii. Havaya girebilir miyiz acaba? Vallahi gireriz. Yani en basitinden biz kendimiz korkarsak sesimiz titrer falan. Tamam. O zaman bilgisayar monitörlerini falan da kapatalım buradaki. Bir tek şeyimiz kalsın. O zaman da çok korkmaz mıyız? Nasıl olacak ya? Tamam, şu anda... Şimdi ben şeyi anlatayım mı? Lili'yi mi? Leyla aç kapıyı, ben Lili'yi. Bir dakika Fahim, monitörü de kapatayım ben. Tamam. Evet, şu anda dinliyoruz. Şimdi iyi mi? Sessizlik, tam sessizlik var mı? İyi canım, sen habire bozma. Tam şimdi dedim ben, bir hafif evet, ben, ürperdim. Benim de bir kolumun yarısı ürpermişti. Diğer yarısı ürperirken bozdum Fahim. Tamam. Lütfen böyle şeyler, bu yaşanmış bir olay. Bir dakika ben... dinleyicilerimiz için bu arada dinleyicilerimiz de korku hikayeleri düşünsünler. Hı. Madem Batıkent'te elektrik yok. Bir de tamam, herkes evet, şey dinlesin yani, radyolarının ya da bilgisayarlarının dibine kadar gelsinler. Dibine kadar gelin yani, açık söylüyorum. Bizim gelmemiz gerekiyor mu senin dibine kadar? Siz zaten dibindesiniz Oktay Bey. Hani ne bileyim, biraz daha mı acaba? Ha, şimdi biraz yavaş konuş Fahir. Tamam, yavaş konuşacağım da tıkırtı falan istemiyorum. Özür dileriz. Özür dileriz. Ben o gerçek zaman... yaşanmış bir olay. Ve bu dolabın monte işini dışarıda yapayım. Bir kısmı da biliyorsunuz bahsedeceğimiz şahısların bir kısmı da ölü olduğu için buna rahatsız oluyor. En azından saygı. En azından saygı. Dinleyiciye saygın yoksa ölüye saygın olsun diyor falan. Ölü mü hikayedeki bazı adamlar? Herkes ölü. Herkes ölü değil. Ve bugüne kadar ölü. Anlatanların hepsi de öldü. Yani buna rağmen nasıl? Bir yayıncılık anlayışı gereği. Bir zamanlar... Oktay beni güldürüyor. Ben Oktay şey vallahi bak, durup dururken piri gelir yapışır. Ondan sonra anda, senin başına musallat olacaklar. Ben şu anda korkmaya o kadar bence hazırım hava, ki. Bence hava hoş yani. Bana ama hiç... durup dururken Fahir diyor. Ben bu hikayeyi 20 yıldır anlatmadım. Çünkü en son anlattığında niye ağzı çarpılmıştı. Niye bana bakıyorsun Fahir? Sanki ben suçluymuşum gibi. Bir tek gözlerinin beyazını görüyorum zaten. Fahir bakma bana. Bundan yıllar yıllar önce. Kaç taktik... Yani Ege bozuyor. Ya ben valla korkmaya hazırım ben. Beyler lütfen. Tamam bir dakika. Bir dakika Fahir. O zaman ben tam acaba yapılması... senin sesine eko verebilir miyiz? Ekoya falan gerek yok. Normalden ekolu zaten. Yürekten geliyor ekosu. Tamam Fahir, bir dakika bekle. Şimdi başlıyoruz. Acaba Turabi abiye söylesek mi? Acaba Fahir'in sesine eko verebilir miyiz? Bana bir eko verin. Eko yok. Eko yok. Eko'yu unutacağım. O kadar korkmaya hazır değiliz biz diyorlar içeriden. Tamam. Ya ama çok büyük şey yaptınız. Şimdi bütün... İşte bu yüzden ben gülüyorum yani. Ne yapayım, ben de korkuyorum şu anda. Ya hepimiz korkuyoruz. Tabii şu anda stüdyonun ışıklarını kapattık. Işıklar yani dinleyicilerimiz kapalı. Bilmiyor ama yani bu hikayeyi ben Ege'yle Oktay hiç anlatmadım. Bu da yaşanmış bir olay. Evet, hiç anlatmadı. Hayır, niye anlatmadı? Daha önceden anlatsaydın da bir hazırlasaydık kendimizi. Bu kadar hazırlıksız gelmez yayına. Stüdyonun ışığı kapandığı için ben de... Açayım mı? Aç mı? Galiba. Tak. Fahir onu kapat. Bir garip görünüyor. Olması gereken şekilde olmuyor bazı şeyler. Demek ki hikaye... Sizce bir tesadüf mü? Hikayedeki olaylar çok hakikaten bu. Gerçekten paranormal aktivitiz var ya. Ay ama o cumartesi, film falan hikaye. Cumartesi günü gittim paranormal aktivitiz. Nasıl? Gerçekten o kadar korkmaya hazır gittim ama o kadar az korktum ki. Yani 3-5 sahnesi güzeldi, böyle korkuttu. Şu anda daha çok korkmak istiyorum bak Fahir. Senin anlatacağın hikayeden korkmak istiyorum. Gerçek paranormale hoş geldiniz. Gerçek paranormal. Seven iki genç, Leyla ve Lili. Lili'nin zengin bir ailesi vardı. Fakat Leyla ile evlenmesine izin vermemişlerdi. Lili... Yasalar da izin vermiyor olabilir Fahir. Şimdi ben hani hikayeyi tekrar bozmayayım ama... Ege niye bozuyorsun? Ya Lili bir kere onun kısaltılmış adı. Lili lili lili lili lili lili lili lili. O şarkıdaki mi? Allah Allah. Fahir Lili diyorsun. Lili adamın adı Lili. Benim adamın adı mı Lili? Benim gözümde de Leyla var, bir de onun şey mektup arkadaşı. Ben de öyle zannettim. Allah İngiliz Allah. Lili. Hayır, Lili onun şeysi. Fahir demek ki korku hikayesi yarım adı, kesilince sinir yapıyor. Adı Halil'miş de. Halil olamaz zaten de. Halil lili lili lili gibi. Ha, Lili. Tamam, başlamayacağız. Bundan çok uzun yıllar önceydi. Birbirini ölesiye seven iki genç. Leyla ve Lili. Lili'nin ailesi çok zengindi. Şeyle uğraşıyordu. Gayrimenkul işiyle uğraşıyordu. Fakat Lili'nin babası Lili'nin Leyla ile evlenmesine izin vermedi. Çünkü aile servetinin bölünmesini istemiyordu. Pis adam. Fakat Lili babasının sözünü dinlemedi ve Leyla ile evlendiler. Pis adam. Lili'nin üzerinde sadece bir aile yadigarı, kocaman bir elmas yüzük vardı. 3 kral falan yani. Böyle fındık kadar dedikleri. Yani korkayım fındık. Diyorum da garip hikaye anlatıyor. Üzerinde bir tek kolye vardı falan. Gelinlikte mi gibi? Yok. Sırf yüzü. Lili erkek zaten. Lili erkek. Lili erkekti değil mi? Evet. Nasıl adam? Adam sadece. İç çamaşır ve yüzükle mi geziyor? Ya iç çamaşır yüzük değil. Annesi adam, vermiş ona işte zamanında. Adam niye elmas yüzük takıyor? Ben onu anladım. Aile yadı. Sanatçı mı? Aile yadı geldi. Lili'nin babası yerine Leyla'nın babası izin vermemiş olabilir mi? Hayır. Çünkü Leyla'nın babası zaten çok uzun yıllar önce vefat etmişti efendim. Ben onu soracaktım da hikaye. O zaman Fahir tekrar baştan alabilir misin? Ama yani abi siz bütün hikayeyi... Yok. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel olacak. Tekrar havaya çünkü gireyim. anlamadığımız yerde sorarsak daha verimli olur çalışma. Evet. Tekrar çalışmasıysa artık. Evet, dinliyoruz Fahir. Bundan yıllar önceydi. Lili ve Leyla adında birbirini ölesiye seven iki genç vardı. Allah! Abi Erdoğan'mış ya. Korktuk, kahve gelmiş. Ama ya böyle bir ortama girmişken de şey olmaz. Tam havaya girmiştik ya. Sırtından yani... kapıyı şey yaptı, ne yapayım ben? Tamam, baştan o zaman. Ya anladık onu. Lili ile Leyla. Tamam, Lili ile Leyla evleniyorlar. Da... Bir tane de ortada yüzük var. Yüzük bir saniye var, tamam. Öyle anlatma. Öyle değil ya. Öyle nasıl ortada anlatayım? Ortada yüzük var. Bir tane de Gollum var. Geliyor. Öyle anlatılır mı? Yüzüğü hikayeyi vereceksin. Bir dakika dur. Erdoğan çok teşekkür ederiz. Erdoğan bir çıksın. Erdoğan bir ses çıkar da bari. Biz de sanki hayalimizden bir şey uydurmuş afiyet gibi. Afiyet olsun. Afiyet yayınlar olsun. Yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam, yani boşuna korkmadık sevgili dinleyiciler. Evet, hakikaten. O yani kadar da, şey da korkulacak bir şey değil. Bence siz psikolojiniz bozulmuş. Sinirleriniz gerilmiş. Tamam Fahir, öyle olsun. Öyle olsun. Tamam. Sinirlerimiz gerilmiş ondan. Hadi sen başla. Şimdi, bir dakika dur. Ama Leyla ve Lili'yi anlatamayacaksan ben son kez giriyorum. Fonumuzu baştan alalım mı? Vallahi ateş bastı. Ege. Alalım da fon bile korkutuyor beni. Fon. Hayır, su içeceksen ben daha fon çalayım. Sen bana oradan işaret etseydin tamam. Bundan yıllar önceydi. 68 yılının soğuk bir kış gecesi. Şubat ayının 8'i. Lili ve Leyla soğuk evlerinde birbirlerine sokulmuş bir şekilde tir tir titriyorlar ama sevgilerinin sıcaklığıyla İçleri sıcak bir şekilde oturuyorlardı. Pardon, ne zaman evlendiler bunlar? Hikayeyi oradan ben bir değişiklik yapayım dedim. Ya ben anlamadım. Sen anladın mı Ege? Lili ya yüzüğü görünce kız evlenmiş anladığım kadarıyla. Anladım. Bak. Lili'nin babası yani Leyla'nın kayınpederi olacak o adam aile serveti bölünmesin diye onca gayrimeşgule rağmen evlenmelerine izin vermemiş. Sevgili zavallı Lili elinde sadece 3 kratlık ama böyle fındık kadar olandan bir elmas aile yüzüğüyle. 3 krat da çok büyük bir şey değil gibi geldi. 60 bin lira falan. Öyle mi? Sen kuyum dünyasını sen biliyorsun. Kuyum Anadolu. Öyle işte. Öyle gittiler. Bu acıklı hikayeymiş Fahri şimdi. Dur anlatayım daha siz daha ne ağlayacaksınız valla. Gel zaman, git zaman. Sevgileri büyüdü, yeşerdi. Fakat Lili amansız bir hastalığa yakalandı. Leyla bir türlü ikna edemedi. Neye? Ölmemeye mi? Ya benim de anlamadığım çok şey var. Eğer böyle ortalarda soru sorulacaksa ben de sorayım. Evet, gel, tedavi. Sorularımızı not alalım. Soruları not al en sonunda. Çünkü hikaye bölünüyor. Evet, hikayeyi bölmeyin. En baştan bir türlü ikna yok. Tamam, devam et. İkna olmadı. Neye ikna olmadı diyeceksiniz şimdi siz. Tedavi olmadı. Çünkü Amerika'ya falan gitti. Para yok dedi Lili. Dedi o yüzsüzü satsak dedi. Ya dedi o dedi aile yatıkarı satılmaz dedi. Yenenle yanana ne dayanır Leyla'm dedi. Boğa dedi. On dedi sonra dedi şey yaparız dedi. Bunu dedi ben dedi başka şeyler düşünüyorum falan. Ne düşünüyorsun ki ya bir ota yıkamacı falan açacağım dedi. Orada bir şeyler yapacağız falan dedi. Onun için yeri önemli. Yeri önemli falan dedi. Leyla dinletemedi. Gel zaman git zaman bir doktora gittiler. İş işten geçmiş dedi doktor. Alın bunu götürün dedi. Nereye götürün? Eve götürün dedi. Bunlar eve falan gittiler. Neyse gel zaman git zaman. 5 gün 10 gün falan. Şubat ayının 8'i. Fahir istersen Batı kente elektrik gelmiş. Hadi ya. Yani korku hikayesine evet, devam etmek zorunda değiliz. Ben ışıkları açıyorum. Batı kente elektrik. Batı kente elektrik geldiyse çünkü Leyla ve Lili'yi başka bir zaman anlatayım. Bir başka elektrik kesintisinde. Yani mumları da söndürebilir dinleyicilerimiz. Ama şimdi kesin garanti mi? Ne kesin garanti mi? Geldiği kesin garanti mi? Çünkü gelir gider. Gelmiş canım gelmiş. İyi gelmiş. O zaman tamam. Olsun canım yani şeyden... Asfalyadan kapatsın dinleyicileri. Ben de ışıkları açtım stüdyonun da yani. İşte bu da beni mahveden şey işte. Elektrik ilk geldiğinde gözleriniz böyle kamaşır, olur ya. Kamaşır. Kamaş oldu. Hakikaten. Ben merak ettim ama Lili ne oldu diye. Şimdi ne oldu ben size söyleyeyim. Bunu da anlatın şimdi. Bu hikaye nasıl anlatılır? Sonra Lili ölüyor. Ölüyor. Lili ölüyor. Ölüyor. Ölürken tamam. Diyor ki işte yüzüğü de diyor ben de diyor göm diyor. Parmağından çıkarma diyor. Pis adammış ya. Ya diyor aile yadigar diyor. Başka bir şey. Ama Leyla diyor ki ya diyor bu diyor öldü diyor zaten diyor bunu diyor ben diyor alayım diyor. Ondan sonra gömülmeden önce alıyor yüzü. Takıyor böyle gidiyor onunla da bir süre sonra güzel. Anladığım kadarıyla bunlar sağlıklarında hayattayken de biraz birbirlerine bir soğukluk şey olma, bir soğukluk girmiş araya. Bir soğukluk en baştaki girmiş. Aşk geçmiş herhalde. Ben anladığım kadarıyla zaten Lili'nin babası bu Leyla'nın nasıl bir insan olduğunu çok anlamış, önceden anlamış. Bunun gözü parada pulda. Yani adamın son bir vasiyeti var. Adam bütün dünyaya sırtını çevirmiş seninle evlenmek için. Sen hala 3'ün 5'in hesabını yapıyorsan Leyla yazıklar olsun sana. Sonra olay şöyle gerçekleşiyor. Bir gün aradan zaman geçiyor. Leyla evde otururken kapı çalıyor. Aha hayırdır inşallah diyor. Kapı elektrikler gidiyor. Var mı o sırada? Elektrik yok. Elektrikler electricity gone. İngilizce versiyonunda. Is gone. En azından. Is gone. En azından. Not yet. Peki. Ondan sonra. Bunun üzerine Leyla diyor ki kim o diyor. Ne cevap gelse. Şöyle bir ses geliyor. Leyla aç kapıyı ben Lili diyor. Leyla buz kesiyor. Leyla ayağı boşanıyor. Yüzük nerede? Leyla'da mı? Yüzük Leyla. Yüzüğü satmış yemiş kür kalmış. Yemiş oho nasıl yüzük mü kalmış? Kombi almış bir de UPS almış. Fındır kombi UPS neler varsa görmüş. Bir de jeneratör almış. Ondan bir tane de katalitik yağlı radyatör. Evin her odasına bir yağlı radyatör koymuş. Ya kanepe yok. Odalar sıcacık. Ama kanepe oturma grubu yok. Duş. Bir daha çalıyor. Leyla buz kesti ya. Leyla aç kapıyı ben Lili diye. Lili diye ya. Lili diye mi? Lili diye. Ondan sonra Leyla da kapıyı açıyor. Abo bir görüyor böyle. Abo diyor. Abo mu? Leyla'nın dimağı uçuyor. Çünkü. Dimağı mı? Hayır arka arkaya beni şoke eden açıklamalar yapıyorsun. Böyle tabii bütün. Beti benzi atmış. Lili korkuyor Leyla'dan. Beyaz yüzüğüyle kim bu kapıyı açar? Diyor, zombi böyle midir hayalet midir? Lili korkusu denir bunu. Lili korkusu. Buna. Sonra Lili bakıyor ki ooo Lili bayağı bir gitmiş yani. Gözlermiş. Evet. Yani felaket. Thriller albümün Thriller'ı hatırlıyorsun. Zombi gibi. Mezardan zombi, çıktığı haliyle. Zombi yanında şey kalır yani. Damat. Damat kalır. Leyla böyle bir şey oluyor. Bir pısıyor tabii bir anda. Lili diyor. Diyor. Gözlerine ne oldu diyor. Toprak aldı diyor. Bak. Diyor. Burnuna ne oldu diyor. Toprak aldı diyor. Ondan sonra böyle. Behmet tüylerin diken diken oldu falan. Diyor. Şeyin ne oldu diyor böyle diyor. Etlenip çürümüş diyor. Ne oldu diyor. Toprak aldı diyor. Bilin bakıyor eller tıkır tıkır oynuyor bu arada. Kemik mi? Et var mı? Et yok. Et yok. Sırf kemik. Yüzüğüne ne oldu diyor. Sen yaptın. Aldın deyince. Sen nasıl oracıkta Işık Leyla'da. Işık olmasına rağmen korktum. İşte bu yani muhakkak küçükleri anlatılmaz. Ne olmuş yani yüzüğüne ben anlamadım tam. Yani yüzüğü. Almış canım. O aldı. Toprak Leyla'nın da çektiği numaraya bak. Aa yüzük de yok. Kim aldı acaba? Sen zombiye oturabilir misin? Adam mezardan kalkmış gelmiş. Bu numarayla şey olur zombi mu? Zombi dediğin şey şahsiyet aslında hakkını koruyan adamdır. Hakkını koruyan adama zombi. Hakkını gerekirse koruyan kurt adama kurt adam denir. Doğru. Zamanında bir magazin programında ünlü bir sanatçımızın daha az olan yine ünlü sanatçı oğluna ettiği laf. Paramı alacağım de. Hakkın için gerekirse kurt adam olurum de. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Bir boşanma çok ünlü bir yıldızımızda boşanma arifesinde. Daha sonra bu şeyden çeteler ortaya çıktı. Bu kurt adam telefon bağlantısından. Çünkü bir çete yasa dışı dinleme yapmış falan filan diye böyle olayların karıştığı. Neler neler oldu neler neler. Hangisi daha neler korkunç diye. 90'ı. İzliyorum iki hikayede birbirinden korkunç. Benim de bir hikayem var. Şimdi benim de canım çekti. Şimdi hani kapatalım elektrikler de.